las desvise de salut. Am adus ce am putut, inima mea cel mai mult. Îți spun asta de pe drum, vin acasă de Crăciun. Drumul e lung, dar am să mă lupt cu cerul să ajung acasă de Crăciun. Să ajung acasă de Crăciun.